perfect. तीसरी चाल की जरूरत नहीं सैम। जैसे हमारी दोस्ती शुरू हुई एंड सून आई बिकेम अ पार्ट ऑफ हिज गैंग। जी भर के झीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारो जो खुद पे हो काफी जल्दी सीख रहे हो। इसमें सीखने वाली बात क्या है, बस बॉल पकड़ो और भागो। अच्छा इस बारी शुरू तुम करो। ओके ये भी कोई गेम है, बॉल हाथ से पकड़ते और कहते हैं फुटबॉल। ऐसे कोई चढ़ता है क्या सबके सब एक बंदे पे? कबड्डी थोड़ी ना खेल रहे। बट ऑनेस्टली मुझे भी ये गेम अजीब लगता है। सैम को बहुत पसंद है इसलिए हर वीकेंड सबको पकड़ के यहाँ ले आता है। मुझे भी उसने मरवा दिया। नो ही लाइक्स यू, उसके ज्यादा इंडियन दोस्त नहीं है। क्यों? ही इज जस्ट सो अमेरिकन इन हिज वेज। ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस ही वाज 4 इयर्स ओल्ड। उसकी फादर प्रोफेसर है और इंडियन कल्चर पे एक्सपर्ट, इसलिए समीर की हिंदी इतनी अच्छी है, नहीं तो वो बिल्कुल अंग्रेज होता। तुम्हारी तरह? आ, मैं अंग्रेज लगती हूँ तुम्हें? दिखती तो तुम अंग्रेज हो, एटीट्यूड भी अमेरिकन है, लेकिन हिंदी ठीक ठाक बोल लेती हूँ। मॉम बचपन से सिर्फ हिंदी में बात करती है मुझसे। इंडिया की बातें करने में मॉम को बड़ा मजा आता है। इन फैक्ट यू शुड कम होम समटाइम। She really like you. कहीं जैसे कोई धुन बजे राहों में देखो है मंजर सजे सारे हमी हम जहां में हर जगह सपने सजाने की हमको मिली बजे। कहीं जैसे कोई हिसाब से दिल की किताब पे कुछ तो नया लिखो। यारो अंजाम की फिक्र ना करती ये उम्र, फिर क्यों भला करो। फ्रॉड का मतलब तो चौड़ा होता है ना, फिर वो लड़की कैसे हो सकती है? अच्छा दिल्ली में सेक्सी लड़कियों को क्या कहते हैं? यार हम लोग कहते हैं माल, कट्टो, Oh, that sounds pretty cool. Cato. Cato. Tota. Tota. Tota to parrot hota hai, Sale. Tota nahi, mere chhod. Tota. Tota. Tota. Okay, guys, what's up? Tota. Tota. Kabhi jo milenge raaste pal mein hi chamkegi hansi purani tum kaho kya kahoge phir hame kaise chupaoge nami ye palkon ki kabhi jo milenge raaste pal mein hi chamkegi hansi purani tum kaho लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारों जो खुद पे हो